En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Sunshine, blue skies, please go away. A girl has found another and gone away. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day I stay locked up in my room. I know to you it might sound strange, but I wish it would rain. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Cause so badly I wanna go outside. But everyone knows that a man ain't supposed to cry. Listen, I gotta cry, cause crying, yeah, pain, oh yeah. People, this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. Oh, let it rain, rain, rain. Velkommen til kampagnesporet med David Trads og Mads Fuglede og producer Andreas. Vi begynder med The Temptations store hit I Wish It Would Rain. Barry Gordy, ham der ligesom styrede Motown Records, han havde en ung mand ansat, der hed Roger Pensabene. Jeg tror nok, han var sicilianer. Og han finder ud af, at konen har en affære med en anden. Og så skriver han teksten til I Wish It Would Rain, som jo er et meget, meget melankolsk nummer. Og forsøger igennem den her sang ligesom at håndtere sin smerte. Men det kan han ikke. Og en uge efter, at The Temptations har sendt I Wish It Would Rain gaden, så tog følelserne over. Og Roger Pensabene tog sit eget liv. Man skal være lidt forsigtig med, hvem man lader sin kone ses med. Og det får man til at tænke over, at vi i dag skal tale om Bill Clinton, David Toss. Ja, det skal vi. Det skal vi, og det skal vi jo. Her må det jo så være omvendt. Konen skal passe lidt på, hvem manden bliver set med. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, jeg tror, måske den vej. Man ikke kunne antage folks køn og så videre. Og det er jeg sikker på, at du er begyndt at orientere dig meget i, efter du begyndte at lave ungdomsradio. Men sådan er det jo i verden, ja. At man skal være forsigtig med sådan nogle kønstitler. Men jeg gør altid, efter mit navn, der står der fra nu af altid David Trads parentes ham og hans, ikke? Så ved han og ham, så ved vi, hvor jeg står hen i den her debat. Og det ved jeg, at man også har fået påbud mod, at man skal gøre i Venstres folketingsgruppe. Ja, det går meget op i kønspolitik. Det vi taler næsten ikke om. Jeg ved det. Vi skal tale om Bill Clinton, det skal vi selvfølgelig, fordi Bill Clinton i denne her uge, det var en stor nyhed i USA selvfølgelig, blev indlagt på hospitalet. Han er ikke, efter hvad vi får at vide, alvorligt syg. Men ikke desto mindre er han indlagt på et hospital over i Californien, hvor han var opholdt sig. Det forlyder, at det muligvis er en blodforgiftning. Det er i hvert fald ikke corona, har lægerne sagt. Men det fik os til sådan at sige, lad os tale lidt om, om den store præsident fra 1990'erne i den her udsendelse, bruge en hel del tid på ham. Men Mads, inden vi kommer til Bill Clinton, så synes jeg lige, vi skal tage et par nyheder for nu at holde aktualiteten helt up to date her. Her hvor vi optager, der er det fredag aften, og der er vi igen i den situation, at vi på trods af, at jeg tror, vi i 3 eller 4 på hinanden følgende udsendelser har sagt, at vi i næste udsendelse formentlig vil kunne fortælle, om Joe Biden har fået succes med at få gennemført sin store Build Back Better-plan, altså få den igennem kongressen. Vi må bare sige en gang mere, Mads, vi er ikke færdige nu. Vi troede, det skulle være i dag. Vi havde sådan varmet op til det. Vi var parat til at lave den store analyse af den store infrastrukturplan, som kongressen arbejder med. Det var vi i øvrigt også sidste uge. Men vi har igen måtte udsætte vores planer. Sådan er det. Sådan er det, og virkeligheden er, at vi kunne selvfølgelig godt tale om, hvad der var sket i de forløbende 7 dage, men virkeligheden er, at det går frem og tilbage og ligner sig selv i forhold til, hvad vi har talt om de sidste uger. Så lad os bare sige, den lader vi ligge og ser, hvad der sker fremadrettet. En anden nyhed fra USA, den går på, at præsidenten, der tabte valget tilbage i november måned, nemlig Donald Trump, han her forleden dag var ude at sige, at han faktisk opfordrer republikanske vælgere til slet ikke at stemme ved midtvejsvalget i 2022 eller ved næste præsidentvalg i 2024, med mindre emnet er, jeg blev snydt ved valget i 2020. Altså, det er jo ikke fordi, jeg sådan skal rådgive Donald Trump, men hvis man gerne vil have politisk indflydelse, så er det bare en dårlig strategi at opfordre folk til ikke at stemme. Det skal jeg bare lige sige sådan fra sidelinjen her, uden at jeg skulle være mandstræner. Og man skulle næsten tro, at de gode mennesker over i Demokratiske Parti har fået ham til at sige det her, fordi hvis det ender sådan ved midtvejsvalget i 2022, altså om cirka et år, at der er bare et vist antal republikaner, der bliver hjemme, fordi ekspræsidenten har sagt, at de skal det, så er det jo selvfølgelig en vidunderlig situation for demokraterne. Ja, det vil være... det er... Altså, de kunne næsten ikke finde på noget... dumt, som de kunne få Donald Trump til at sige selv, der vil være bedre end det her. Det er i hvert fald rigtigt. Der kommer statements ud fra Donald Trump, og skulle man have lyst til at følge dem, så kan man jo ikke følge ham på Twitter eller Facebook eller nogle af de andre sociale medier, men man kan nemt finde hans mailingliste, Donald Trump mailingliste, så kan man komme på den, så skal man bare vide, at man kan aldrig komme af den igen. Man kan simpelthen ikke melde fra, man bliver bare ved med at få mails derfra i al evighed, for de finder nye veje til dig. Man får mange mails, så det er ikke sådan, at man, altså hvis man er lidt ensom og tænker, at der aldrig er nogen, der skriver til mig, så skal man bare gå på den mailingliste. Præcis. En tredje nyhed fra USA for den forløbende uge, den handler om en journalist, som vi ofte har talt om her i programmet, nemlig New York Times, journalisten gennem 37 år, Nicholas Kristof, var 62 år gammel, som er Pulitzer-vinder, altså det svarer til at vinde Kavlingprisen i USA helt tilbage i 1990, da han var Kina-korrespondent og dækkede Kina. I dag er han en berømt både forfatter og klummeskriver i New York Times med særligt fokus på menneskerettigheder. Han gik ud, og det er noget, han har sådan koketteret med længe. Nu ser det ud, som om det er alvor, at han agter at stille op som guvernør i hans hjemstat, som er Oregon, helt oppe i det nordvestlige hjørne af USA. Det er sådan set en spændende nyhed, Mads. Ja, det er det. Egentlig også en glædelig nyhed, synes jeg. Jeg synes, at Kristof er et meget, meget stærkt navn at få ind i politik, hvis jeg sådan skal være meget nøgtern. Så kan jeg godt lide, når åbenlyst kloge mennesker får lyst til at få en politisk karriere. Så jeg tror, han vil være et frisk pust på alle mulige måder, også selvom jeg kunne forestille mig, at han kommer til at placere sig politisk et lidt andet sted end undertegnet. Ja, det vil han nok, men ikke desto mindre. Han er en venstre... jeg ved ikke, om man kan kalde ham en venstreorienteret demokrat, fordi han var en meget, meget stærk støtte af Clinton-familien, som vi skal tale om senere, herunder Hillary Clinton. Men Kristof, han er altså født og opvokset, har gået i high school ude i Oregon, og han har opretholdt en, en gård derude. Han driver som et sådan slags landbrug derude, det har han gjort lige siden, og derfor har en tilknytning til staten, der gør, at han kan stille op. Og vi skal også sige, at Oregon, det er en stærk demokratisk stat. Joe Biden slog Donald Trump med 16% point ved valget sidste år, og det er også en demokrat, der sidder som guvernør nu, som skal træde tilbage på grund af, at man ikke må sidde længere. Hun ikke må sidde længere, og det er også en stat, der i alle indeks siger, at den kan vi næsten ikke forestille os andet, end at demokraterne også vinder i 2022, men derfor er det spændende selvfølgelig primærvalget hos demokraterne. Hvem skal det være? Vi kan se, at der er en 10-12 navne her blandt nogle lokale politikere med en vis status, så det bliver ikke a walk in the park for Christoph. Nej, han bor i den lille by Yamhill, som ligger lige uden for Portland, og der er ikke ret mange indbyggere udover Christoph der, så det må være til at finde ham, hvis man bare kører op og ned af den ene vej, der går igennem Yamhill længe nok, så bør man næsten støde på Nick Christoph på et tidspunkt. Det er bare sådan en lille rejsetip, jeg synes, jeg kan give videre her. Man kan prøve, ikke? Og så kan man jo også sige Oregon. Spændende stat. Har du været der, Mads? Ja, det har jeg. Og engang var min yndlingsby i USA, eller en af mine tre yndlingsbyer i USA, det var Portland. Yamhill ligger ikke ret langt fra. Jeg elskede Portland. Jeg har aldrig været så glad for Seattle, men jeg synes, ja, Seattle ligger fantastisk smukt der i sådan i bunden af en meget, meget smukt fjord, vil jeg nærmest kalde det. Der er sådan en lang indsejling til. Men jeg synes, Portland havde noget helt særligt. Indtil Portland blev hipsterhovedstaden i USA og blev fuldstændig ødelagt af sådan nogle unge mænd, som enten havde sat deres hår op i en knold eller gik med underlige huer på hovedet. Eller begge dele. Og drak kaffe, som de selv lige havde stået og lavet på sådan en barista-bar osv. Nu har jeg mistet mit kærlighedsforhold til Portland og opfordrer ingen til at slå vejen forbi Portland længere. Nå, okay. Der vil jeg så sige, at jeg kan stadigvæk godt lide Portland. Det undrer jo nok heller ikke dig, Mads. Ikke fordi jeg selv har sat mit hår op på den måde eller går med underlige hatte, men det er sgu en pragtfuld by, den ligger smukt. I det hele taget er Oregon, hvis man nu ser kortet for sig derovre på den amerikanske vestkyst, så har vi jo delstaten Washington øverst. Så kommer Oregon, og nedenunder den kommer så Californien. Så sådan vestkysten på Oregon, det er sådan Californien minus alle turisterne, havde jeg nær sagt, fordi du kommer simpelthen længere mod nord, og man har ikke den samme turisme, men det er stadigvæk en ufatteligt smuk stat deroppe, og som sagt meget demokratisk. Så der skal Nicholas Christoph altså flyve fra New York City, hvor han har boet, når han ikke har boet i udlandet, altså i de sidste knap 40 år. Så der kan vi jo også lige sige noget om det, Mads. Det er ikke altid, at selvom man har opretholdt i amerikansk politik, man har haft en bolig af en eller anden slags i den stat, man kommer tilbage, hvis man i mellemliggende periode har boet og arbejdet i New York City, så det er ikke altid nemt at komme hjem og sige, at man altid har holdt mest af sin hjemstat. Nej, det er det ikke, men altså, det er jo, han er bare politisk nok noget af det bedste, man kan sådan finde til, hvordan Oregon har bevæget sig nu. Det er jo ikke bare sådan en, altså vi kalder det en klassisk demokratisk stat, der vinder demokraterne bare altid, men den har jo også bevæget sig meget langt ud i sådan Bernie Sanders land på mange måder. Og hvis man sådan skal finde en, der kan samle både Bernie Sanders demokratiske USA og finde en, der kan samle det resten af det demokratiske parti på de kanter, så tror jeg faktisk, at Christoph er næsten skræddersyet til dem. Så jeg tror, de må være glade til det. Glade for, at de har fået ham. Og så kan du slå vejen forbi, nu hvor du har været på en ungdomskanal og få dig et Portland-approved garderobe derude. Jeg forestiller mig, at skovmand gjorde det til dig, og sådan et par læderstøvler, måske endda i noget ruskind, og så sådan noget meget slimfit jakke og en stor, det der hedder en fisherman's beanie, som ja. Til hat, og så et stort hat, så klæder nogle ekstravagante briller, og så en eller anden avistaske eller sådan noget. Ja, eller måske tror, bare en bare gå med en midtsamling. Og så bare masser af fuldskæg, og så altid have Kerouacs samlede værker under en af dine under en af armene, som du lige slår op i, hvis der er nogen, der kommer forbi og spørger, hvad du laver, siger du bare, jeg læser bare lige lidt Kerouac, og så tror jeg faktisk, at du vil slå igennem det over på Loud. Jeg har faktisk prøvet noget, der minder om det her, som jeg simpelthen ikke tror, du har prøvet, Mads. Det kunne du nu godt have prøvet, men her er, hvad der skete en gang for mig, da jeg vandrede rundt, fordi jeg skulle lave et interview på et amerikansk universitet ude på Vestkysten. Der blev jeg stoppet af nogle unge elever, der var sikre på, at jeg var deres nye professor i amerikansk poesi. Så der ramte jeg sådan set den meget godt. Det var skuffende, som at sige, at det var jeg ikke. Men jeg må have lignet. Jeg må have lignet sådan en. Jeg kan huske, at jeg engang skulle forklare dansk poesi til en amerikaner. Og det eneste, jeg lige kunne finde på, det var, at jeg fortalte om den der episode, hvor Svante bliver så begejstret og viser sin dybe kærlighed til Nina, at han i ekstase spiser noget ost, og mens hun går i bad. Og det oversatte jeg til min amerikanske ven, der sagde, ikke rigtig kunne skjule, at han nok ikke havde tænkt sig at stifte mere bekendtskab med dansk lyrik. Nej, sådan kan det gå. Vi skal videre i teksten til Bill Clinton, som vi altså lovede at ville tale noget om i dag. Og lad os gå tilbage til en oktoberdag i 1991, altså for næsten præcis 30 år siden, da guvernør Bill Clinton, ung mand i 40'erne, stiller sig op foran en række begejstrede lokale borgere i Little Rock, Arkansas, for at meddele, at han stiller op til præsident. Lad os høre det ikoniske klip her. Together we can provide the leadership that will restore the American dream, fight for the forgotten middle class, that will provide more opportunity, demand more responsibility from each of us, and create a stronger community in this great country of ours. This is not just a campaign for the presidency. It is a campaign for the future, for the forgotten, hardworking people of America, for their children, for all of those who deserve a government that's on their side, fighting for a better tomorrow. It's a campaign to make us strong at home and abroad. To provide that proven leadership is our challenge in 1992, and that is why today I proudly announce my candidacy for President of the United States of America. Ja, der er vi altså tilbage en dag for 30 år siden, og det vi lige skal huske, bare lige for at sætte konteksten her, det er, at her har vi altså haft tre perioder i træk med en republikansk præsident. Først de 8 meget succesrige år med Ronald Reagan, og derefter på det her tidspunkt sidder så George H. Bush, George W.'s far, som præsident. Og Bill Clinton kommer så ind på banen, kan vi godt sige, Mads, som et menneske, der ikke er ret mange amerikanere, når vi går ud fra de politiske cirkler, der egentlig ved, hvem er på det her tidspunkt i oktober måned 1991. Han kommer ind på banen. Han er en outsider, kendt i det politiske miljø, men han er ikke sådan det man kalder et household name i Amerika. Nej, der er ingen, der aner, hvem han er. Der er heller ingen, der giver ham en kinamand chance, som man engang godt må sige. Det ved jeg ikke, om man må mere. For må at vinde. Det må man ikke. Okay. Men der er simpelthen ingen, der giver ham en chance for at vinde. Da han sætter op til i Iowa, der bliver han nummer 3. Lang tid efter, jeg tror Tom Harkin, Iowas senator, stiller op og vinder ret klart, men han bliver en nummer 3, der humper videre ud af Iowa, og alle tænker, nu er han færdig, og ligesom han går i gang med New Hampshire, så kommer der den her Jennifer Flowers sag frem, og det hjælper ham heller ikke, og der taber han også i næste omgang til Paul Tsongas, Massachusetts senator. Så sådan to nederlag inde i primærvalgssæsonen, der var alle overbevist om, at nu var Clinton helt færdig. Men så kommer der den her, det her berømte interview. Der er Super Bowl i USA, Og i pausen i den, eller lige efter den, jeg tror det er lige efter ja. Er der et 60 minutes interview, hvor han sidder sammen med Hillary, og de taler om deres ægteskabelige forhold. Og det klarer de ret godt. Vi har et lille klip, der netop viser det her interview. Vi skal huske på, hvis folk ikke vidste, hvem Bill Clinton var på det tidspunkt, så vidste de slet ikke, hvem Hillary Clinton var. Men det, de vidste, det var, der var en historie ude om en tidligere TV-reporter Jennifer Flowers, der havde været ude og sige, at præsidenten og hende havde haft et forhold. Der var mange rygter om det her på det tidspunkt. Det kommer ud, og vi er så tilbage i en helt anden tid i USA, hvor det plejede, Mads, det kan vi roligt sige, det plejede at være, når sådan en historie kom frem, så var du færdig som præsidentkandidat. Det sagde man på det tidspunkt. Så kom bare at fyre en Temptation-sang af, så var man færdig. Så lad os lige høre et lille klip med Bill og Hillary, der bliver interviewet af en af 60 Minutes' kendte værter her. People are sitting out there, voters, and they're saying, look, it's really pretty simple. If he's never had an extramarital affair, why doesn't he just say so? That may be what they're saying. You know what I think they're saying? I think they're saying, here's a guy who's leveling with us. It made for riveting television, and 34 million people were watching. There isn't a person watching this who would feel comfortable sitting on this couch detailing everything that ever went on in their life or their marriage. Ja, 34 millioner mennesker ser det, fordi som du sagde, Mads, så blev det sendt lige efter årets største tv-begivenhed i USA, nemlig Super Bowl i fodbold. Og der sidder de så og får eksponering i 10 minutter over for 34 millioner mennesker. Her kan vi roligt sige, det var noget af en gamble for Bill og Hillary at gå ind der, men den virkede. Det gjorde det. Det kan godt være, at han har fået bank af både Tom Hawken og Paul Tsongas, men nu vidste alle, hvem han var. Og den her forklaring, de kom med, som jo gik lidt på, hey, vi er ligesom alle andre familier. Vi har også haft vanskeligheder. Og hvem derude har egentlig lyst til at forklare hele deres privatliv i et amerikansk tv-program? Det var der godt mange amerikanere, der havde lyst til, og det håndterede de så godt, at man bliver nødt til at genskrive de der bøger om, hvad skal du gøre, hvis du bliver fanget med utroskab på bankkontoen i amerikansk politik. Og normalt, så skulle man bare gøre det, at man sagde farvel og tak, det var hyggeligt, så længe det varede, nu tager jeg hjem. Men nu så man pludselig, at hvis man håndterede det direkte og var god til det, så kunne man vente til sin egen fordel, og det gjorde Clinton. Og det grund til, at vi havde den holdning, eller folk havde den holdning tilbage i 1991 og 92, det var jo fordi, at bare valget lige inden i 1988, der havde demokraterne haft en strålende kandidat, der hed Gary Hart. Og Gary Hart, han stod til at cruise til at kunne blive nomineret til sit partis præsidentkandidat lige indtil, at han blev fanget i sådan en affære med en anden. Og så var han færdig, så vi skulle altså bare gå 3-4 år før vi havde set, at det altså var slut, når du blev grebet i sådan en sag. Så derfor troede mange jo, at det ville også Bill Clinton falde for. Men så var det som om, at Bill Clinton også udnyttede, at han var en ny generation, ham og Hillary, en ny generation af politikere, der på en eller anden måde kunne tale om nogle af de her ting, som tidligere politikere ikke ville kunne have gjort. Altså, jeg synes, noget, der er sjovt omkring Gary Harts historie, det er jo, at ikke nok med, at Gary Hart ligesom bliver fanget med sin elskerinde. Han bliver fanget med hende på en lystbåd, som havde det fantastiske navn Monkey Business. Og så er det nærmest som om, at man selv ønsker at blive knaldet for utroskab, når man sejler rundt på et skib, der hedder Monkey Business. Med sin unge elskerinde. Så bliver han får så et comeback i valgkampen, og derfor har Bill Clinton lige siden heddet The Comeback Kid, fordi der var mange gange også efterfølgende, og i øvrigt også, mens han var guvernør nede i Arkansas, at han havde fået de her usandsynlige comebacks, så han får simpelthen det der mellemnavn, nærmest Bill the Combat, the Comeback Kid Clinton. Og så vinder han nomineringen, bliver sit partis nomineret, og han udpeger så på, på konventet, eller før konventet, sin vicepræsidentkandidat, nemlig Al Gore. Her synes jeg, jeg fandt et sjovt lille klip, Mads, hvor Gary Ginsburg, som var den partiperson, som Bill Clinton havde valgt om at, altså havde valgt til at undersøge de forskellige mulige vicepræsidentkandidater, han fortæller her, Gary Ginsburg, hvordan Bill Clinton så til allersidst vælger Al Gore. Prøv at høre Gary Ginsburg forklare det her. What you don't want at the end of the day is surprises. Bill Clinton was very mindful that he didn't want to make a mistake. Clinton asked to see Gore. He was the last of the interviews, and he wanted to see him at 10:30 at night. So I picked up Al Gore. He was in his jacket, he had his tie on, he had his game face on. You could tell he was prepared. This was going to be the most important hour of his life. It was scheduled to be a one-hour interview. Gore walks in, they shake hands, a little chit-chat, close the door. Now it's 11:30, knock on the door, and Clinton says, no, Gary, we're good, 1:40 in the morning, Clinton opens the door and says, okay, we walk in, and you can see that they're like their best friends from college. Their shirt sleeves are up, their ties are completely off. There's probably 8 beers. It was clear that Al Gore had nailed it, and Al Gore was going to be the nominee. Det er altså også her, at man kan høre, at det er en ny generation, fordi de har så siddet derinde i det her rum, Bill og Al Gore, og drukket 8 øl, mens de er blevet enige om efter timers diskussioner langt ud på natten, at det skal være de to, der skal stille op sammen. Det var jo også et interessant valg, Mads, at han valgte Tennessee-senatoren Al Gore. Ja, det var det. De var to sydstatsfolk. Jeg vil godt lige sige til en anden gang, David, når vi spiller de her gamle historiske klip, at du så lige lader være med at stå og spille kontrabas samtidig. Det er lidt forvirrende. Det var fordi, jeg havde hørt klippet før, så stod jeg bare og øvede mig. Det kan du gøre bagefter, David. Jeg ved godt, undskyld. At man gør det i Portland, men ikke i kampagnesporet. Okay, undskyld. Det skal ikke ske igen. Men det er, at Gore var... de var jævnaldrende. De kom begge to fra syden. Al Gore og Bill Clinton så ikke ud til sådan at opfylde den her traditionelle måde, man udpegede vicepræsidenter på, at der skulle være en anden form for balance. Bill Clinton burde nok, hvis han havde fulgt i hvert fald bøgerne om, eller rådene om, hvordan man finder den bedst egnede vicepræsident til at stille op sammen med, så burde han nok have fundet en fra nordstaterne, som politisk lå et andet sted som ham. Men det gjorde han ikke. Han fandt en, der lignede ham selv på mange stræk. Også mange måder, hvorpå det ikke lignede hinanden. Det skal guderne vide. Men de fremstod som et team, hvor begge til forveksling lignede hinanden, når de stod med sammen med deres familie, så kunne man sådan ligesom fornemme, at det her, det var ikke som tingene plejede at være, fordi de lignede sådan et par venner, der stillede op og gerne ville være præsident og vicepræsident sammen. Det var jo et gamble, der viste sig at holde stik. Man fik ikke de stemmer helt i sydstaterne, som man havde håbet på, men man fik de vigtige. Jeg mener, at Arkansas bliver selvfølgelig vundet af Bill Clinton. Jeg tror også, man vinder i Georgia og i Louisiana. Og så kan jeg ikke huske, om man vinder i Tennessee. Det mener jeg, man gør. Det er jo Al Gores hjemstat. Mm-hmm. Jeg mener, at i et første valg, 92, så vinder man også Tennessee. Men det kan vi lige tjekke efter. Og det var det her, at man var i stand til at tage, hvis jeg husker rigtigt, 4 sydstater, eller måske kun 3, men det kan vi altid tjekke. Det var i hvert fald nok, hvad enten det var 3 eller 4, til at man fik en overraskende valgsejr. På det her tidspunkt var sydstaterne udpræget nogen, der stemte republikansk traditionelt. Men Bush den ældre får altså ikke succes i sydstaterne, som man plejer at få. Og så noget tyder på, at Al Gore var et stærkt valg. Jeg har lige tjekket det, Mads. Det er rigtigt nok, at man vinder Tennessee, som er sådan en stat med 11 valgmænd, så trods alt en væsentlig stat på det tidspunkt. Vi skal ikke tale så meget om valgkampen der i 1992, om end den er interessant. George H. Bush, der havde haft stor succes. Han havde jo været præsident, mens den kolde krig blev afsluttet. Han havde haft en succesrig krig i golfen, den første golfkrig, som man kalder den i dag. Det, der så sker, meget, meget kort fortalt, uden vi går i dybden med det, det er jo, at foruden Bill Clinton fra demokraterne og George H. Bush fra republikanerne, så stiller også Ross Perot op, som vi tidligere har talt om i en hel udsendelse. Altså Jeg lavede et helt program om ham. Han stiller altså op ved siden af, og derfor bliver der nogle stemmer, som man godt kunne have forestillet sig, kunne have gået til George Bush. De ender altså over hos Ross Perot, og dermed så kan man sige, ikke at Ross Perot kun tog stemmer fra Bush, men han tog nok flere fra ham, end han ville have taget fra Clinton. Så Clinton vinder valget, bliver indsat som præsident, får en forfærdelig start. En forfærdelig start som præsident. Han rasler ned i approval ratings, falder til et lavere niveau, som vi snakker om i sidste udsendelse, end Joe Biden har på nuværende tidspunkt, og som end også end Donald Trump havde på samme tidspunkt i sit præsidentembede. Så begynder han at rejse, og det begynder at gå fint fremad igen, og så bliver han på et tidspunkt, som alle i dag vil huske, involveret i en sag, som dengang blev kaldt Lewinsky-sagen, men som i dag, i øvrigt i stigende grad i USA, bliver kaldt Bill Clintons overgrebssag. Den sag, Mads, den ødelagde meget for præsidenten i temmelig lang tid. Ja, altså, nu er det ingen hemmelighed, at lige fra Bill Clinton begyndte i politik, har der været mange historier om Bill Clintons forhold til kvinder. Det galt både, da han var guvernør i Arkansas, og det galt bestemt også, da han var præsident, og det har bestemt også gjort sig gældende i årene efter, han var præsident. Så det er noget, der sådan ligesom er en del af historien om Bill Clinton, at der er mange sager, der involverer udenomsægteskabelig aktivitet af den ene og den anden art. Og Monica Lewinsky-sagen kom jo som ind og blev den sag, der ligesom blev billedet på hele det her forhold. Mere end den sag, vi talte om før med Jennifer Flowers, og det skyldes selvfølgelig, at han er præsident, mens han har en affære med Monica Lewinsky, og at man har en meget, vil jeg sige, nedværdigende afhøring af præsidenten og gennemgang af det under en meget nidkær undersøger, der hedder Kenneth Starr, som ender med, at man sætter Clinton for en, det der svarer til en rigsret. Man forsøger simpelthen at impeache Bill Clinton som kun den anden præsident i amerikansk historie. Og Kenneth Starr, hvis nogen tænker, hvor at nu vi har hørt hans navn hen på det seneste, så dukkede han simpelthen op igen som en del af forsvarsteamet, da Donald Trump havde sin rigsretssag nummer 2, i øvrigt, mens han var præsident. Der var Kenneth Starr pludselig tilbage. Lad os bare lige for god ordens skyld spille det klip, som i lang tid kom til at være helt synonym med Bill Clinton, og ikke så meget, hvad han talte om politisk. Det er selvfølgelig fra den berømte videoafhøring, hvor han slår fast, at han aldrig har haft noget at gøre med Lewinsky. Lad os lige høre det for god ordens skyld. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Ja, her svarede han jo meget klart, jeg har aldrig haft noget seksuelt at gøre med den kvinde, Miss Lewinsky, frøken Lewinsky, og det er også løgn i øvrigt, at jeg skulle have påstået, at nogen, eller jeg skulle have bedt nogen om at lyve om det her, det er helt forkert, jeg skal tilbage til arbejde. I dag ved vi jo alle sammen, Mads, at jo, han havde sørme haft en affære med praktikanten Monica Lewinsky, og nu siger jeg affære, det var fordi, det var faktisk den måde, man talte om det dengang. I dag i stigende grad efter MeToo, altså noget taler vi jo ikke om en affære, så taler vi i stigende grad om, at Bill Clinton forgreb sig, altså havde et overgreb mod den her unge kvinde. Men dengang, der var fokus ikke på, at det var synd for Monica Lewinsky, der var fokus på, at nogen mente, at en sådan opførsel kunne simpelthen ikke tolereres af en person, der besad nationens vigtigste embede. Nej, lige præcis. Og sådan er tiderne ændret sig. Og Monica Lewinsky er jo også blevet sådan en medieperson bagefter og fylder mere og mere i hele diskussionen om magtforhold og seksualitet i USA og blevet et billede på en tidligere generations kvinders oplevelser på den konto. Og så bliver Bill Clinton jo alligevel igen, vi sagde før, at han var the comeback kid, det er han sandt for dyden også her, fordi efter han har været i stormvalg, vandsting og sagde, så bliver han genvalgt med stor succes i 1996, og hans popularitetstal i hans sidste periode som præsident er jo meget gunstigere, da han slutter som præsident, er han faktisk en meget populær præsident og anerkendt præsident, da han slutter, og det han slutter jo tilbage i januar 2001, da George W. Bush træder til som præsident, efter øvrigt har slået Al Gore i den berømte valgkamp tilbage i 2000. Men eftermælet, hvis vi lige skal tale lidt om det, eftermælet er jo dels Lewinsky-sagen her, den bliver ved med at dukke op mange steder, men ved siden af det er han en præsident, der er anerkendt for at have ført en økonomisk politik, der var til gunst for den nation, han stod i spidsen for. Det er det andet, hvad skal man sige, eftermælet, som står ved ham i dag. Man kan i hvert fald sige, at økonomien var god i de år, hvor Clinton var præsident. Og det var han ude af stand til at ødelægge. Sådan er det tit med præsidenter, at nogle gange kan de sidde i en heldig økonomisk cyklus, andre gange en mindre heldig økonomisk cyklus. Og Clinton sad og havde stor held med økonomien, samtidig med, at han var præsident. Og det har gjort, at mange husker tilbage på Clinton-tiden som en periode, hvor der var vækst og fremgang i USA, også oven på nogle år, hvor økonomien generelt, faktisk nogle årtier, hvor økonomien i lange stræk havde været meget mere usikker, og mange mennesker fik væsentligt bedre leveforhold i den periode, hvor Clinton var præsident, og det er altid godt for ens eftermæle, uanset hvilke andre sager man må have at trække med. Lad os lige her mod slutningen huske tilbage på, hvor dygtig Bill Clinton var til at holde taler, mens han var præsident. Det er jo nok noget af det, der står allerstærkest tilbage. En fantastisk dygtig taler med og uden manuskript. Så god var han ikke i starten, og her er vi et sammenklip. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg spiller kontrabas ind over det, eller om der ikke er noget af det her, men det er i hvert fald et sammenklip af Bill Clintons taler ved de demokratiske konventer fra 1984 og så frem til 2012, hvor han endorser Barack Obamas genvalgskampagne. Og det, vi skal lægge mærke til, det er, at i 1984, der roser han, at partiet for første gang stiller en kvinde op som vicepræsidentkandidat. Det var Ferraro. Og i 1988 skal vi høre godt efter, fordi der bliver han sådan set buet ud under sin tale. Men lad os prøve at høre det her. Harry Truman would be so proud tonight that his party and Walter Mondale are leading the way in giving a great woman the opportunity to run for vice president. Michael Dukakis will never, never, never forget it. In closing, well, I ran for president this year for one reason and one reason only. I wanted to come back to this convention and finish that speech I started 4 years ago. So if you want to know why I care so much about our children and our future, it all started with Hillary. I love you. Thank you for your nomination. I don't know if I can find a fancy way to say this, but I accept. She's been a great first lady. She's always been there for our family. And she'll always be there for the families of New York and America. Now, my hair's a little grayer. My wrinkles are a little deeper. You might remember that when I was in office, on occasion, the Republicans were kind of mean to me. But as soon as I got out and made money, I became part of the most important group in the world to them. It was amazing. Hillary told us in no uncertain terms that she is going to do everything she can to elect Barack Obama. That makes two of us. I want to nominate a man who's cool on the outside. But who burns for America on the inside. And by the way, after last night, I want a man who had the good sense to marry Michelle Obama. Ja, når vi hører alle de her taler fra 1984 og frem til nu, Mads, så er det klart, at når vi sådan tænker på Bill Clintons tid, som hvor han stadigvæk var toppolitiker, så var han fantastisk, bortset fra de første par gange, til at holde en forsamling i et greb. Ja, så den første gang er jo den mest sådan berømte gang, måske. Det er fra 1988, hvor han var blevet keynote speaker på det demokratiske konvent. Og det gik fuldstændig galt for ham. Han havde fået at vide, at man havde regnet med, at man ville give ham omkring 15 minutter taletid, inden han skulle endorse, eller hvad hedder sådan noget, anbefale. Sige, at man anbefale Michael Dukakis, ja, som var demokraternes kandidat. Og i stedet for, så talte han i mere end en halv time, og til sidst afbrudt af folk, der buede, og fik først applaus, da han sagde, for at runde af, eller in closing, og det er aldrig godt, når det går sådan. Men det er så typisk Clinton, at han kort tid derefter, 4 år senere, sagde, at han ville lige gøre den tale færdig, han begyndte på ved sidste konvent. Det siger jo lidt om Clintons evner og selvironi, og det kunne amerikanerne godt lide. Og han er en af de politikere, jeg har hørt, som er dygtigst til det, jeg vil kalde det lange argument. Som regel siger man jo i politik, at hvis du ikke kan forklare noget kort, så folk kan forstå, hvad du mener, så skal du ikke forklare det. Fordi så er det ikke god politik. Hvis man ikke kan, det der ikke kan forklares, det er også svært at forsvare. Og Clinton kunne altså det der med, at starte i det ene hjørne af et argument, og så ende i det fuldstændig modsatte efter 20 minutter, og man vil ikke være tabt undervejs. Og det er der få politikere, der evner det lange argument. De fleste af os er god til noget, der ikke er sværere end en one-liner og en kort forklaring, men sådan at sådan starte med Adam og Eva og slutte med, hvorfor man skal stemme for et forslag, man lige har fundet på, det er der ikke ret mange politikere, der kan. Det kan eller kunne Bill Clinton, da han var på toppen. Og lad os slutte af en closing her med at sige, at der er en mand, der bør sidde og kigge på Bill Clinton og tænke, hvordan rejste han sig, efter han knap et år efter han var blevet valgt, lå helt nede i dønnet i meningsmålingerne. Hvordan rejste han sig op igen, blev genvalgt, kom igennem en rigsretssag, endte alligevel med at blive en af de mest populære præsidenter i nyere tid, da han sluttede. Ja, så er den mand, der bør kigge på det, det er selvfølgelig Joe Biden, der lige nu hænger nede i dønnet. Og vi kan jo sige igen, Mads, som afslutning i dag, at måske kan vi i næste uge fortælle om, hvordan det går med Joe Biden og hans muligheder for at komme videre i sit præsidentembede, hvis den store Build Back Better er kommet på plads. I mellemtiden så siger vi, Mads Fugle og jeg, David Træs og producer Andreas, tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.